Przesiadł z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 17 sierpnia, jest 17. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. W drodze do kraju są już pierwsze osoby z opanowanego przez talibów Afganistanu, przekazały władze resortu spraw zagranicznych. W Lublinie trwa szacowanie strat po nocnej nawałnicy. Z powodu ulewy konieczne było zamknięcie Ogrodu Saskiego. Już w ten weekend rozpocznie się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że z Afganistanu do kraju wrócą dwie obywatelki Polski. Jedna przebywająca w Kabulu polska dziennikarka na razie odmówiła ewakuacji. Wiceszef MSZ-u mówił również, że trwa operacja wojskowa mająca ewakuować do Polski Afgańczyków, którzy współpracowali z polską misją wojskową w tym kraju. Jeśli chodzi o setkę, o której mówi się w przestrzeni publicznej, to są osoby przewidziane do ewakuacji polskimi statkami powietrznymi. Te dwie Polki wracają w tym momencie statkiem powietrznym państwa sojuszniczego, który, tak jak mówiłem, w ramach naszej aktywności dyplomatycznej zrealizowaliśmy, prosząc naszych partnerów o wsparcie. Wiceminister Marcin Przydacz dodał, że nie komentuje szczegółów misji ewakuacyjnej do czasu jej zakończenia. Powiedział jedynie, że uzyskano już zgodę od władz Uzbekistanu na przelot wojskowych samolotów nad terytorium tego kraju. Rząd przyjął na posiedzeniu projekt ustawy o rodzinnym kapitale ludzkim. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, chodzi o wsparcie młodych rodzin w wychowywaniu dzieci w ich pierwszych latach życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy to między 13 a 36 miesiącem życia dziecka dodatkowe 500 zł, które można będzie pobrać w formie 1000 zł przez rok albo 500 zł co miesiąc przez 2 lata. Jest to 12 tysięcy zł kapitał dla tych rodzin, dla tych dzieci, po to, żeby wesprzeć właśnie na tym etapie życia dzieci naszych wspaniałych młodych rodziców. Świadczenie będzie wypłacane od stycznia na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. W Lublinie trwa szacowanie strat i usuwanie skutków nocnej nawałnicy, mówi Justyna Guść z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza. Do tej pory otrzymaliśmy około 1000 zgłoszeń w zakresie uszkodzonych drzew, dlatego prace koncentrują się przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i konarów drzew z jezdni i chodników. Największe straty dotknęły północno-zachodnią część miasta, czyli przede wszystkim dzielnice Zębożyce, Czuby, Rury, Czechów czy Śródmieście. Nie oznacza to jednak, że w innych częściach miasta burza nie wywołała szkód. Poważnie ucierpiał m.in. drzewostan w Ogrodzie Saskim. Ze względów bezpieczeństwa park zamknięto do odwołania. Nawałnica uszkodziła też 21 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. W większości lokalizacji silny wiatr wygiął kasety świetlne. Dodatkowo w pojedynczych przypadkach połamane konary uszkodziły konstrukcję sygnalizacji. Aleksander Łukaszenka polecił, aby białoruskie służby lepiej chroniły swoje materiały w bazach danych. W razie potrzeby urzędnicy mają wrócić do tradycyjnych sposobów zapisywania i chronienia informacji. W jaki sposób? O tym Włodzimierz Pac. Aleksander Łukaszenka na naradzie w Mińsku z udziałem członków rządu powiedział, że jeśli urzędnicy nie potrafią ochronić informacji zawartych w komputerach, to powinni wrócić do pisania na papierze. Problem archiważny. To bardzo ważny problem, w razie czego piszcie odręcznie i składajcie zapisane do pudełek, powiedział Aleksander Łukaszenka. Jednocześnie polecił służbom bezpieczeństwa, aby zaktywizowały walkę z przestępczością w sferze nowych technologii. W opinii niezależnych mediów Aleksander Łukaszenka nawiązał do działalności tzw. białoruskich cyberpartyzantów. To hakerzy, przeciwnicy władz, którzy niedawno włamali się do systemu paszportowego Białorusi, uzyskując dane personalne obywateli. W roku ubiegłym, po wyborach prezydenckich, zhakowali oni bazę danych personalnych niektórych funkcjonariuszy MSW i zablokowali stronę internetową Narodowego Banku Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Koncerty, spotkania z literaturą i sztuką oraz spektakle teatralne. To czeka na publiczność rozpoczynającego się w sobotę Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Festiwal już od 18 lat ukazuje kulturę żydowską w szerokim kontekście, mówi jego dyrektor Gołda Tencer. Kultura żydowska jest ogromna, tak ogromna, że ja nigdy nie tytułuję, że ten festiwal będzie poświęcony. Jest jeden, jest Waszewicz Singer. A resztę ja mówię, my bierzemy to, co jest najlepsze do pokazania z tej kultury. Wydaje mi się, że nam się udaje, a przy tym to jest fantastyczne. Jacy młodzi ludzie będą występować z nami, będą śpiewać piosenki na granicy dwóch kultur, polsko i żydowskiej. To jest piękne. Festiwal potrwa do 29 sierpnia. Jego patronem medialnym jest Radiowa Jedynka. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Czas na Cincinnati, czyli tenisowy turniej na twardej nawierzchni, w którym wystartują Polacy szykujący się bezpośrednio do US Open. Już dziś Hubert Hurkacz zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną i jeśli go przejdzie, czeka na niego legendarny Szkot Andy Murray. Magdaliner zagra z Rumunką Simoną Halep. Te dwa spotkania powinny właśnie się rozpoczynać. Rozstawiona z szóstką Iga Świątek zacznie od drugiej rundy. Świątkówna wystąpi również w deblu z Amerykanką Bethany Mattek-Sams. Linet zagra w parze z Bernardą Perą, również z USA, Hurka z Włochem z południowego Trolu Janikiem Zinerem, a Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Dobra pasca polskiej lekkiej atletyki trwa i oby trwała jak najdłużej, a optymizm w narodzie spory, bo nie tylko seniorzy spisują się na medal, ba, 9 medali olimpijskich, ale i młodzież śmiało sobie poczyna na lekkoatletycznych stadionach i w halach. Jutro w Kenii zaczną się Mistrzostwa Świata do lat 20, a w nich wystąpi między innymi objawienie ostatnich sezonów Kornelia Lesiewicz. W Nairobi wystartuje w sztafecie 4x400 mix oraz indywidualnie na dystansie 400 metrów. Eliminacje sztafety są z 18 sierpnia, te indywidualne są 20. Mam tylko półfinały i finały, czyli tylko dwa biegi na szczęście. Ponieważ już przy trzech to na pewno jest o wiele większy wysiłek, więc na pewno jest to dla mnie lepsze rozwiązanie. Jestem bardzo dobrej myśli. Kornelia Lesiewicz od 3 dni ma 18 lat. W lipcu w Tallinie została mistrzynią świata juniorek. Liczymy także na młodziarza Dawida Piłata, który również zdobył złoto na juniorskim czempionacie w Estonii. A dziś wieczorem starcie futbolowych gigantów. Mecz o Super Puchar Niemiec i pojedynek Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium z Eivindem Hollandem z Borussii Dortmund. Pierwszy gwizdek o 20:30. Jeśli chodzi o siatkówkę, więcej mówi się obecnie o zbliżających się mistrzostwach Europy kobiet i mężczyzn, czy o sukcesach w plażówce. Ale powoli ruch zaczyna się również w klubach. Maciej Muzaj wraca do Plus Ligi. Po sezonie spędzonym w Rosji i Włoszech właśnie rozpoczął przygotowania do krajowych rozgrywek w barwach Resowi. Teraz na to czas, żeby popracować indywidualnie nad każdym zawodnikiem. Coś tam komuś dolega, kogoś boli, czy gdzie ma jakąś słabość. To jest moment jeszcze do rozpoczęcia sezonu, żeby to wszystko wzmocnić. Były telefony od kolegów, którzy gdzieś wcześniej już wiedzieli, że będą grać w Rzeszowie w przyszłym sezonie i razem chcieliśmy stworzyć jakąś fajną drużynę. Bardzo wierzę w ten projekt. No to wszystko pokaże boisko. Plus Liga wróci z początkiem października, a Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem na niebie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu opady mogą być bardzo intensywne. Możliwe też burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe są także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej nieco na Podhalu około 15. Wiatr umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Dziś 17 dzień sierpnia, Światowy Dzień Lumpeksu, 22 i 7 trójek. Najlepsza nazwa to jest sklep SOS, czyli sklep odzieży sprawdzonej. To już raz było prane, wielokrotnie pracowane, to się już nie rozejdzie na boki, dlatego odzież sprawdzona. Koszulka, za którą trzeba dać w sklepie firmowym na przykład 120 zł, można kupić za 20. Ja w tej chwili mam na sobie koszulkę z Ciucholandu i buty z Ciucholandu, które kupiłem bardzo znanej firmy, które są bardzo drogie. Wyprałem je i chodzi mi się naprawdę w tym świetnie. Wyprał ci jak nowe. 10,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie, we snach nie chować. Chciej, ja błagam, chciej rozjaśniać oczy, przez mrok nie prosić. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwą, ty to możesz trzymać. Program Trzeci Polskiego Radia. I saw the fire in your eyes. to hold on to your tight. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Zapraszamy do trójki, 17 i 17 minut. Kilka godzin temu polska reprezentacja na Igrzyska Paraolimpijskie wyleciała do Tokio. O medale w stolicy Japonii będzie walczyło 89 sportowców w 12 dyscyplinach. Wczoraj sportowcy z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrali nominacje olimpijskie. Dziś do stolicy Japonii wylecieli m.in. parapływacy, paraszermierze i parakolarze. Polskie Radio jest patronem reprezentacji paraolimpijskiej. Na lotnisku Chopina tuż przed wylotem ze sportowcami rozmawiała Katarzyna Ingram. W Tokio o medale będzie walczyć 56 zawodników i 33 zawodniczki. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga mówi, że ma nadzieję na dobre wyniki biało-czerwonych. Życzę szczerze każdemu z tych zawodników, którzy będzie nas reprezentować w Tokio, żeby zaliczył występ, że tak powiem, przynajmniej sezonu, a tak naprawdę występ pięciolecia, czyli żeby się udało maksymalnie skoncentrować, maksymalnie skupić na tym, co jest do zrobienia i po prostu zaliczyć dobry występ. Bo pochodną tego będzie wynik sportowy i miejmy nadzieję, że również medale, a szczególnie te rozdawane w akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, bo to one decydują o pozycji w klasyfikacji medalowej. W 2016 roku na letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro biało-czerwoni zdobyli 39 medali, w tym 9 złotych. Łukasz Szeliga mówi, że chciałby, aby sportowcy wywalczyli co najmniej tyle medali, co 5 lat temu. Bardzo bym liczył i chciał powtórzyć sukces tutaj z Rio, być w pierwszej dziesiątce w tej klasyfikacji medalowej, ale to jest sport półtora roku praktycznie bez zawodów, gdzie można weryfikować ten poziom przygotowań zawodników z innymi na świecie. To daje dużo znaków zapytania. Multimedalistka w tenisie stołowym Natalia Partyka, która startowała w tym roku także w Igrzyskach Olimpijskich, mówi, że wraca do Japonii w dobrej formie. Zawodniczka jedzie na Igrzyska Paraolimpijskie w roli faworytki. Przyznam szczerze, że do tej pory za każdym razem presja była ogromna, ale też w dużej mierze oprócz wszystkich dookoła ja sama sobie ją jakby na barki narzucałam i teraz dosyć dużo czasu i energii i uwagi poświęciłam na to, żeby wbić sobie do głowy, że tak naprawdę już nic nie muszę nikomu udowadniać, bo już udowodniłam chyba wiele razy i no będę się starała przede wszystkim podchodzić do tego meczu, do każdego kolejnego meczu na Igrzyskach z radością, żeby oprócz stresu było też trochę frajdy z gry. Jest głód medali, mówią Aleksandra Tecław i Justyna Kiryła, które startują w parakolarstwie. Jest ekscytacja, nastroje bojowe. Im bliżej, tym bardziej cieszymy się, że będzie możliwość w końcu powalczenia. Czekałyśmy na te Igrzyska praktycznie 2 lata. ponieważ jak już powiedzieli, że odwołują, to bardzo się cieszymy, że w końcu już nadszedł ten dzień, że lecimy. Bagaże spakowane, rowery spakowane, nic, tylko jechać startować. Jest głód medali? Oczywiście, że tak, no ale to wszystko się okaże tak naprawdę na miejscu, bo ciężko trenowałyśmy, miałyśmy bardzo dużo zgrupowań, przygotowań, więc myślę, że to, co wypracowałyśmy, to, że tak powiem, jest nasze, no i teraz tylko nic i walczyć. Rywalizację na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio będzie relacjonował specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Kuzak, dziennikarz z redakcji sportowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Relacje ze sportowych aren będzie można śledzić na antenach Polskiego Radia i w specjalnym serwisie multimedialnym na stronie rozgłośni. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Początek Igrzysk Paraolimpijskich dokładnie za tydzień, 24 sierpnia. Zawody potrwają do 5 września. Będziemy trzymać kciuki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you were here before, couldn't look you in the eye. just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead. Przed 17 mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki o pomyśle na zaostrzenie prawa o ruchu drogowym, między innymi o podwyższeniu mandatów, a także ilości punktów przyznawanych za wykroczenia. Kiedy byłem młodym człowiekiem i skończyłem studia prawnicze, uważałem, że jeżeli wprowadzimy surowe kary, problem zostanie załatwiony. Okazało się, że nic z tych rzeczy. Najczęściej prawie chyba w tej chwili są karani za jazdę w stanie nietrzeźwości ci, co już jeździli nietrzeźwi. Nie surowe kary. Nieuchronność schwytania sprawcy. Generalnie wszystkie uprawnienia zrobiłem w Wielkiej Brytanii. Tam kultura jazdy jako taka jest po prostu inna. Życzliwość ludzka, empatia. I to bardziej, wydaje mi się, chodzi o podejście do drugiego człowieka. I oczywiście przepisy też robią dużo, penalizacja, wysokość punktów. Ale nasza mentalność jest polska jest taka, że jest ciągły pośpiech, brak wrażliwości. No, może brak jeszcze czegoś, albo nawet kilku rzeczy. 22 i 7 trójek. Prawie 17.30. sporo tego popołudnia chmur nad Polską. Podobnie będzie też wieczorem. Zachmurzenie raczej duże z większymi przejaśnieniami. Tak o tym mówią synoptycy. Tych przejaśnień jutro będzie trochę więcej. No ale póki co możemy się spodziewać jeszcze dziś przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na wybrzeżu. Tam te opady mogą być bardzo intensywne. Możliwe też burze lokalnie z gradem i to również może się zdarzyć na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Chłodniej nieco na Podhalu, około 15. Wiatr umiarkowany w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 17.30 minęła, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tysięcy złotych będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd, który dziś przyjął projekt ustawy w tej sprawie, szacuje, że w 2022 roku wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci, a kolejne 110 tysięcy dostanie dofinansowanie na pobyt w żłobku albo klubie dziecięcym. Pandemia przyspieszyła rewolucję technologiczną. Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że automatyzację chce wdrażać u siebie w niedługim czasie prawie co piąta firma, mówi Monika Banyś z Personel Service. Zdecydowanie wpływ na przyspieszenie tych decyzji dotyczących wdrażania automatyzacji miała przede wszystkim pandemia. Ona uświadomiła firmom, jakie zalety ma robot, który nigdy nie pójdzie na chorobowe, nie mają na niego wpływu zawirowania związane z szalejącym wirusem. I oczywiście wdrożenie automatyzacji oraz robotyzacji to jest kosztowny proces i długotrwały, ale w perspektywie długoterminowej on się firmom opłaca. Eksperci uspokajają jednak, że pracy dla polskich pracowników nie zabraknie. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,26, kurs funta brytyjskiego to 5,35 zł. Dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 4 decyzje w sprawie zatorów płatniczych i my do tego tematu wrócimy za chwilę. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Moją głowę nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co przed snem wypowiedz moje imię, czy będę wraz ze świtem, proszę nie, jeśli jestem już. Nie myślę, nie miniemy nigdy się. A teraz naszym gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś wydał Pan 4 decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Jedna zakończyła się karą finansową, bo zajmująca się budową dróg spółka Astaldi za to, że nie płaciła w terminie swoim podwykonawcom, ma zapłacić ponad 266 tysięcy złotych kary. Duże były jej przewinienia, panie prezesie? Wartość zatorów, które w ciągu 3 miesięcy zeszłego roku, lutego, marca i kwietnia, spółka wygenerowała, przekroczyła kwotę 61 milionów złotych. Mówimy tutaj o ponad 850 fakturach względem ponad 250 kontrahentów. Największe zaległości dotyczyły jednego kontrahenta polskiej firmy budowlanej. 6 faktur zaległości przeterminowane przekroczyły kwotę 11 milionów złotych. A zatem ponad 61 milionów złotych zatorów płatniczych i kara, która została nałożona zgodnie ze wzorem z ustawy. Tutaj jest ten wzór ściśle określony, nie mamy wpływu na wysokość samej sankcji, ona wyniosła ponad 260 tysięcy złotych. A jak dzisiaj w ogóle jest z zatorami w Polsce? Czy to zjawisko występuje nadal często? To jest rzeczywiście bardzo poważny problem, który przede wszystkim dotyka mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co do zasady, duzi płatnicy czy duzi kontrahenci pomiędzy sobą pilnują terminów płatności. Wiedzą, że jeżeli pojawia się zaległość względem dużego kontrahenta, ten coraz częściej wystawia notę odsetkową albo podejmuje działania właśnie po to, aby odzyskać tą płatność z należnymi odsetkami. Małe firmy często nie dochodzą tych odsetek, godzą się na wydłużone terminy płatności, bądź to na sytuację, w której pomimo upływu terminu przedsiębiorca nie płaci i dalej właśnie generuje ten zator, często względem kolejnych przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw. Jest to poważny problem, który nie tylko ogranicza rozwój przedsiębiorców, może powodować upadłości i utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ale także utrudnia rozwój gospodarczy Polski. I chyba właśnie to, że jedni nie płacą drugim, spowodowało, że te kolejne 3 sprawy, o których wspominałam na początku, zakończyły się bez kar finansowych, prawda? Rzeczywiście jest tak, że w przypadku, gdy podmiot wprawdzie generuje zatory płatnicze, ale sam również ich doświadcza, w tego typu sytuacjach prezes UOKiK-u ma obowiązek obligatoryjnie odstąpić od nałożenia sankcji finansowych. To jednak nie rozwiązuje problemu. Mamy świadomość tego, dyskutujemy z Ministerstwem Rozwoju, aby jednak tutaj było więcej elastyczności. Mamy świadomość tego, że bywają sytuacje, gdzie to firmy w ramach swoich grup kapitałowych są sobie dłużne po stronie należności, ale też takie, które celowo utrzymują ten stan należności i zobowiązań, mają środki, a jednak nie regulują swoich zobowiązań terminowo. Chcemy to zmienić właśnie po to, aby z tego obowiązku terminowo się wywiązywały. A tymczasem zachęcamy też wszystkich przedsiębiorców do tego, żeby zaglądali na stronę poświęconą zatorom płatniczym, bo taką UOKiK ma. Zatory płatnicze UOKiK.gov.pl to strona, na której z jednej strony przedsiębiorcy mogą poznać, jakie są uprawnienia organu, ale z drugiej strony mogą sami zobaczyć, co mogą zrobić w sytuacji, gdy są poszkodowani w wyniku zatorów, aby udrażniać te zatory właśnie z korzyścią dla mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorców. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. Put me in the sinner wall. You won't sin in a row. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Roses w Trójce. Za 14 minut godzina 18. Proszę Państwa, już jutro w Warszawie zostanie wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kończy się druga i ostatnia kadencja Zbigniewa Bońka. Trwa walka jego potencjalnych następców, którzy obejmą schedę po wiceprezydencie UEFA. O szczegółach Adam Malecki. Walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze delegatów PZPN zawsze miały swój koloryt i specyfikę. Bywało gorąco, jak choćby podczas płomiennego wystąpienia delegata z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Lacha. Proszę Państwa, przysłaliście niektórzy kandydaci życiorys. Przecież można napisać wszystko. Ja mam 3 fakultety, a tu się okazuje licencjaty. Ja mam doktorat, a tu nie ma matury. Były skandale i oburzenie choćby kandydującego niegdyś Józefa Wojciechowskiego. Jeżeli obrady mają być nietajne, a status PZPN-u mówi wyraźnie, że mają być tajne, no to nie miałem zamiaru uczestniczyć w takiej farsie. Zdzisław Kręcina też swego czasu kandydował. Czy zarywał noce? Co tu ma noc do tego? To są lata pracy wcześniej, no. To ostatnia noc nie decydujaliśmy. Oczywiście zawsze jest merytorycznie. Witold Dawidowski, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, prezentował, jak działa maszynka do głosowania. Są przewidziane maszynki tak zwane do głosowania. To, co jest w Sejmie, co mają parlamentarzyści i w Senacie. Z tym, że oni mają na pulpicie, my mamy ręce, ale będą leżeć również przed nami. Wszystko jasne. Można przystąpić do wyborów, a kandydatów jest 2. Cezary Kulesza i Marek Koźmiński. Ich sylwetki przedstawi Piotr Koźmiński, dziennikarz WP Sportowych Faktów. No, Marek Koźmiński, wiadomo, były bardzo dobry zawodnik, biznesmen, specjalista od nieruchomości. Natomiast Cezary Kulesza, jak to mówią, król disco polo, który na Podlasiu stworzył bardzo znaną firmę i na tym wszystkim się wybił. No i też niezły działacz piłkarski, przez wiele lat prezes Jagiellonii Białystok. Ludzie sportu. Obaj biznesmeni. A jak odbywała się walka o głosy? Przygotowanie terenu pod wybory to nie bułka z masłem, to ciężka charówka, mówi felietonista Wirtualnej Polski Dariusz Tuzimek. To nie jest publiczna debata na programy, a raczej takie hurtowe rozdawanie kiełbasy wyborczej, czyli stanowisk, przywilejów, obietnic. I wygrywa ten, kto jest lepiej poukładany w środowisku. To posłuchajmy, jaką wizję piłki mają kandydaci. Na początek Marek Koźmiński. Te 9 lat prezesa Bonika to było 9 lat, w których się coś stworzyło. W związku z tym warto, aby pewne rzeczy poprawić, aby pewne rzeczy zmodyfikować, ale nie do końca zbaczać tej drogi. Polska nie może żyć w oderwaniu od świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny w piłce to jest UEFA, to jest FIFA. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o stosunki pomiędzy Polską Federacją a Europejskim Stowarzyszeniem Piłkarskim. Trzeba to wykorzystać dla polskiej piłki. A jaką Cezary Kulesza piłkę widzi? Możemy niektóre rzeczy udoskonalić, poprawić. Polskie drużyny nie błyszczą w pucharach europejskich, to przyczyn pewnie jest wiele. Szkolenie jest z tym, że trzeba te szkolenie najwidoczniej poprawić, tak żeby były wyniki lepsze. To jaką rzeczywistość zastanie nowy prezes? Przed nowym prezesem na pewno roboty jest mnóstwo, bo leży i kwiczy szkolenie młodzieży, kluby szarują po dnie europejskiego futbolu, a reprezentacja drastycznie zjechała w rankingu. Także życzę nowemu prezesowi powodzenia. Czekamy na jutrzejsze wybory, które odbędą się w jednym z warszawskich hoteli. Zgodnie z agendą początek obrad zaplanowany jest na 10:30, to pierwszy termin, lub 11:00. To drugi termin. Życzymy powodzenia i radości po trafnym wyborze. Za 10 minut godzina 18:00. Jutro o tej porze powinniśmy już znać efekty. To pierwszy termin. Ewentualnie 15 minut po godzinie 18:00. Albo może nawet jeszcze trochę później. To drugi i trzeci termin. Nie omieszkamy Państwa o efektach poinformować. We stepped together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down, down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. An hypothermia took over, and suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down, down.